Je 0 hodín, 50 minút, ja mám zapálenú cigaretu. Toto by som chcel vysvetliť, túto jednu takú moju teóriu o čarodejniciach a elfoch, vážení poslucháči, poprosím vás o pozornosť. Tuto dáme papier. Kde máme pero? Tu máme pero, možno ceruzka by bola tiež dobrá. Aj ceruzku si zoberiem. Nejaká je počmarané ten papier. Dobre, takže proste človek si dá nejaké hríbiky a nejaké papieriky a iné všelijaké halušky. No a tu je taký domček, takto. A tam ešte dokreslím strechu, takto stena a strecha. A tam je proste sabat čarodejnic a elfov vnútri. Ako by som to zvýraznil. Dáme tam skrížené metle. To je naznak súcitu k čarodejniciam. Dáme totém skrížené metle. No a elfovia sú tu, takže tam dáme nejaké kvetinky. Kvetinky pekné, také krásne, také dobré. Také pekné. A proste jedna čarodejnica, to je jedna, ona povie, že včera, kúha, čo som chcel? Včera som povedala. A druhá povie. Áno. Povedala si. Tretia povie. Teda tá prvá. Prvá. Povedala som to, ale si nepamätám, že čo? A druhá hovorí, opýtaj sa elfa. No a tým by sme mali zapletku uzatvorenú. Tak, no lenže, čo teraz? Ide o to, že, no nič, ja si odložím haraburdy. Ja si sadnem. Jemne tu horí cigareta. Aha, už nič. Tak tretiu či štvrtú čarodejnicu, teda cigaretu si zapalím.